Teraz stosuję Klimę Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po godzinie 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. 27 dzień kwietnia. Jest poniedziałek. Zapraszamy do Trójki, wydanie popołudniowe. Przed nami serwis, Artur Wertowski. 23 osoby nie żyją, u kolejnych 141 potwierdzono zakażenie koronawirusem. To nowe informacje z resortu zdrowia. Na prywatyzację służby zdrowia nie zgadza się prezydent Andrzej Duda. Podpisał w tej sprawie deklarację. Poczta Polska przygotowuje się do wyborów. Trwa kompletowanie dwuosobowych zespołów, które będą doręczać pakiety wyborcze. Nie żyją 23 osoby, a kolejnych 141 jest zakażonych koronawirusem. To informacje, jakie kilkadziesiąt minut temu podało Ministerstwo Zdrowia. W sumie zachorowały 11 902 osoby. Spośród nich zmarły 562, a około 2,5 tysiąca wyzdrowiało. Z danymi resortu zapoznała się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, w których województwach jest najwięcej nowych przypadków zachorowań? O tych nowych przypadków zakażenia koronawirusem w tym popołudniowym raporcie odnotowano najwięcej na Dolnym Śląsku. Mowa o 43 osobach. W województwie łódzkim potwierdzono 35 przypadków, na Mazowszu 28, na Śląsku 11, w Małopolsce 8, a na Pomorzu 6. Z kolei na Podkarpaciu, na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i w województwie zachodniopomorskim potwierdzono jedynie pojedyncze przypadki. Wszystkie osoby zmarłe, o których poinformowało dziś po południu Ministerstwo Zdrowia, byli to pacjenci w podeszłym wieku, u których potwierdzono choroby współistniejące. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda nie zgadza się na prywatyzację służby zdrowia. Podpisał deklarację, że dopóki będzie sprawował urząd, to nie zmieni zdania. Prezydent ogłosił to podczas konferencji prasowej, na której obecny był także minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tych wystąpień słuchał Przemysław Lis. Nie ma zgody prezydenta Andrzeja Dudy na prywatyzację służby zdrowia, która dziś walczy w pierwszej linii z epidemią koronawirusa. Kiedy dzisiaj jesteśmy w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej i kiedy ja kandyduję w tych wyborach, chcę bardzo jasno powiedzieć, że póki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, póty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja, a w efekcie rozszerzała się prywatyzacja służby zdrowia. Obecny na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że ciężar walki z epidemią oraz leczenie najcięższych przypadków to domena publicznej służby zdrowia. W związku z tym przekształcanie szpitali w prywatne jednostki nic nie daje ani z punktu widzenia pacjenta, ani z punktu widzenia długów tych szpitali. Dziś prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację, w której zobowiązał się, że nie podpisze żadnej ustawy, która pozwalałaby na prywatyzowanie publicznych szpitali. Przemysław Lis, Polskie Radio. Trwa kompletowanie dwuosobowych zespołów, które będą doręczać pakiety wyborcze. Tak o przygotowaniach do wyborów korespondencyjnych w Polskim Radiu 24 mówił wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Listonosze mają być odpowiednio wyposażeni, aby w bezpieczny sposób dostarczyć i odebrać pakiety wyborcze od osób przebywających na przymusowej kwarantannie. Pracownicy poczty będą się z nimi kontaktować i informować o dokładnym czasie doręczenia. Nie wychodząc z domu, żeby mogły w bezpieczny sposób odebrać tą przesyłkę. Natomiast w sam dzień wyborów przygotowujemy grupy naszych pracowników, które będą miały coś, co jest ekwiwalentem urn wyborczych, czyli specjalne szynki nadawcze. Nasi ludzie będą przychodzić do osób objętych kwarantanną, będą wyposażeni w specjalne środki ochrony, będą dzwonić, będą zostawiać tą skrzynkę nadawczą tak, aby bez stykania się z osobami objętych kwarantanną te osoby mogły bezpiecznie wrzucić swój głos. Specustawę wprowadzającą głosowanie korespondencyjne przyjął już Sejm. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat. Polacy kupują więcej środków na uspokojenie poprawiających nastrój i nasennych niż przed pandemią. W aptekach zanotowano nawet 20% wzrost sprzedaży takich specyfików bez recepty. Przede wszystkim chodzi o preparaty ziołowe w postaci tabletek lub herbatek. Wzrost zainteresowania tymi produktami wynika prawdopodobnie z poczucia zagrożenia związanego z koronawirusem, obawy przed utratą pracy czy też utrudnionego kontaktu z rodziną. No i po te produkty najczęściej sięgają pacjenci w przedziale wiekowym od 40 do 50 lat. Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno. Z kolei krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii Piotr Gałecki zwraca uwagę, że kryzys związany z pandemią ma widoczny wpływ na osoby, które już chorowały na depresję lub zaburzenia lękowe.

Panie Zbigniewie, witam. Halo, dzień dobry. A, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak tam się pan czuje? Dawno nie rozmawialiśmy. Nie przybrało pan o coś nad paskiem? Co się stało? Tej kwarantanny? Czy nie przybrało pan o coś nad paskiem w tej kwarantannie? A, o to panu chodzi. Wie pan, tak. Zbiłem termometr na wszelki wypadek. Rozumiem. Ja, wie pan, spóźniłem się na telefon do pani minister, bo mam do niej pytanie. Chciałem sobie zrobić mały spacerek z okazji moich zmiany kodu na 5 z przodu w czerwcu i chciałem zacząć trenować spacerki po górkach, żeby 50 km zrobić sobie w przeddzień swoich urodzin. I kwestia jest taka, że góry są otwarte, ale przemieszczać się nie wolno. Dla kogo one są otwarte? Nie wie pan przypadkiem, albo mógłby się pan kogoś spytać, bo ja mam akurat zapytam. Spacerków kawałek. Obiecuję, że zapytam. Pozdrawiam pana. 11 minut już po godzinie 18. Dziś, proszę państwa, po 18.40 reportaż Agnieszki Szwajgier. Dzień na poczcie. Dzień dobry, panie Andrzeju. Już tu dałem coś panu. Po dwóch tygodniach można być listonoszem. Tylko trzeba mieć w sobie trochę empatii, pewnie, wie pani. No empatii, bo się spotykamy często z ludźmi, którzy są samotni. Którzy są starzy, zagubieni gdzieś. No, czasami miałem sytuację, że i zakupy robiłem komuś, jak mnie prosił. Ten reportaż w Trójce po 18.40. Dzieci, wiadomo, wiedzą lepiej. Co to jest strach? Strach to jest taka censawka, że ktoś tak robi zębami, bo się strach nie boi. Siedzi w kącie i zaraz ze strachu narobi do majtek. A mi się jeszcze nie zdarzyło. A ja nie zdążyłem do kibelka 3 razy i się stała katastrofa. No tyci się przestraszyłem. A czego? Ciągle jak coś zrobię, no to myślę, że rodzice trochę na mnie nakrzyczą. Ale i tak to niechcący. I lepiej nie płakać, bo to nic nie daje. A proszę pani, strach ma takie wielkie oczy czarno-zielone. A skąd wiesz? Bo oglądałam Potwory straszne, Wszystko za firanką. A po czym można poznać, że człowiek się boi? Takiemu człowiekowi się trzęsą nogawki. Kuba tak dobrze powiedział, że ja mam jeszcze coś do tego. Spódniczka się trzęsie dziewczynką, ale chłopaki to większe tchórze. Hej, Maryśko, to nieprawda, chłopaki są odważniejsze. No ciekawe, czy w nocy pójdziesz na cmentarz? To są głupie pomysły, mama mnie nie puści na cmentarz. A moja też mama się boi. A moje mamy krzyczy na mnie, na tatka, a my się nie boimy. Ja się w ogóle nie boję. Niektórzy się boją. Niech cię boją. Moja mama jest odważna. Ma uśmiechane zęby, a jeden ząb ma krzywy. No, pojedziemy w czasem tygodniu i zobaczysz, jak to wygląda. A kto jest bardziej odważny, mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Mężczyzna. No błagam dziewczyny, ja się boję ciemności. A moja tata jest odważna, bo się nie boi mamy. Nie boi się? Nie, w ogóle. Odważny? O ważne sprawy pytała Katarzyna Stoparczyk. Jak się nie zdąży, to katastrofa. No bywa różnie. Kiedyś kolega uniknął katastrofy, bo nie zdążył. Czternaście minut niebawem po 18. Tell me when will you be mine. Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh, my left days seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. Just say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Nelly Furtado, Michael Bublé. Na piękny pomysł wpadł nasz słuchacz z Zamościa. Informatyk z Zamościa, pan Ireneusz Dybziński, przerabia stare komputery i już sprawne przekazuje potrzebującym rodzinom. Niezbędny w czasie nauki zdalnej sprzęt przydaje się zwłaszcza na wsi. Aleksandra Flis z Radia Lublin. Jako współwłaściciel firmy zajmującej się m.in. naprawą takiego sprzętu, Ireneusz Dybziński sam odczuwa skutki pandemii. Mimo to postanowił pomóc innym. Tak mówi o motywacji do działania w tym trudnym dla niego czasie. W tym momencie nie pracujemy, bo akurat firma nam stoi z powodu koronawirusa. Nie mamy zbyt dużo zlecenia rozpoczęte, niestety zostały wstrzymane. Skoro i tak bierni siedzimy, coś trzeba płacić, to możemy przynajmniej płacić i mieć satysfakcję z tego. Komputery, laptopy, monitory i inny sprzęt. Sprzęt komputerowy. Wszystko, co trafi do zamojskiego informatyka, z dużym prawdopodobieństwem dostanie drugie życie. Żeby złożyć jedno urządzenie, które spełni swoją funkcję, Ireneusz Dybziński potrzebuje średnio 3 lub 4 używanych komputerów. Zapotrzebowanie jest gigantyczne. Wielu nauczycieli, wielu dyrektorów, wielu radnych do mnie dzwoni, że ma rodziny, które są potrzebujące, nie mają w ogóle sprzętu lub ich na to nie stać. No i to wszystko jest odnawiane i przekazywane. W granicach oczywiście możliwości fizycznych, bo to wiadomo, człowiek też potrzebuje czasem snu. Z takiego sprzętu skorzystały już między innymi dzieci ze szkoły podstawowej w Dębowcu. Ireneusz Dybziński przekazał naszym uczniom 4 laptopy i 4 komputery stacjonarne, mówi dyrektor szkoły podstawowej w Dębowcu Agnieszka Choroszkiewicz. Sytuacja materialna dzieci na wsi jest różna. Jedne dzieci mają sprzęt, no ale są takie, które tego sprzętu nie mają. Myślę, że ta akcja no, trochę uratuje dzieci i będą się cieszyły, że już ten sprzęt w domu jest. No, musi musimy korzystać z podręczników, przekazujemy sobie informacje. Bez tego naprawdę to nauczanie nie ma sensu. Za pośrednictwem współpracującego z Ireneuszem Dybzińskim Stowarzyszenia Zamojskie Anioły zgłaszają się kolejne rodziny potrzebujące takiej formy pomocy. O tym, jak niezbędnym narzędziem do edukacji jest obecnie komputer, mówi członek Stowarzyszenia Zamojski Radny Rafał Zwolak. Wszyscy zostali po prostu zaskoczeni tą sytuacją. Nikt się nie spodziewał, że lekcje będą odbywały się przez internet. Wiem, że niektóre dzieci próbują sobie radzić przez telefon komórkowy, ale moja żona jest nauczycielką, to wiem, jak się męczy. Nie wszystko przychodzi, nie wszystko da się otworzyć na telefonie z aplikacji. Komputer, laptop jest tutaj dużo lepszy. To nie tylko laptopy, bo i sprzęt stacjonarny, monitory, często drukarki. Naprawdę świetni ludzie przynoszą te sprzęty. Zachwyt tych osób jest dodatkową baterią, która wpływa, że jednak działa. Nieraz pisze, że jestem już wykończony, a mimo to kolejny laptop w niedługim czasie się pojawia. Rodziny są bardzo zadowolone, wręcz szczęśliwe z tego, że dostają taki sprzęt, aż nie dowierzają, że to jest za darmo i nie muszą go później zwracać. Nawet nie otrzymałem czekoladę od dziewczynki, która otrzymała ode mnie komputer. Chyba każdy z nas ma jakiś sprzęt, który gdzieś tam mu zalega w piwnicy, w garażu, ewentualnie w jakiejś szafce i często jest tak, że on nigdy nie będzie wyciągnięty, on tylko zalega, a może się podzielić, więc dzieli się i przynosi. I Irek świetnie sobie radzi z tym i cieszę się, że taka akcja powstała. Wspólnie udało nam się to zrobić, ale tu brawa dla niego i brawa dla tych ludzi, którzy naprawdę ten sprzęt przynoszą. Jeżeli macie państwo i możecie takim sprzętem się podzielić, to pamiętajcie, że te dzieci z tych rodzin, które nie mogą, nie stać ich na zakup, naprawdę będą zadowolone. Mieszkańcy Zamościa okolic postanowili podziękować panu Ireneuszowi Dybzińskiemu za jego pracę. Na portalu zrzutka.pl zorganizowali zbiórkę na czynsz opłaty związane z prowadzeniem firmy. Ile złego zostawi koronawirus, tego nie wiemy, choć pozostawi sporo. Ciekawe, ile pozostawi wśród ludzi także czegoś dobrego. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cynk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy Lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali sklifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, Lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ewa wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okna z poduszka pyla z bisku. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek.

W nocy, proszę Państwa, temperatura minimalna od 4 na wschodzie do 10 na północnym zachodzie. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, także terenach podgórskich Karpat, tam w granicach 3. A jutro temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Chłodniej nieco nad morzem, tam 15 do 18. Przeważnie w Polsce zachmurzenie małe lub umiarkowane. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a naszym gościem jest Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Mimo epidemii koronawirusa działalność wydobywcza toczy się dalej. Spółka poinformowała właśnie o rozpoczęciu wydobycia ze złoża Ærfugl na norweskim szelfie kontynentalnym. To jest złoże, na którym jesteśmy wspólnie z naszymi partnerami zagranicznymi. Jest to złoże, w którym posiadamy prawie 12%. To już siódme złoże, na którym prowadzimy wydobycie w Norwegii. I to jest złoże, z którego będziemy mogli pozyskiwać 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Mniej więcej w tej chwili taką ilość gazu sami produkujemy właśnie na szelfie norweskim. Więc to jest złoże dla nas bardzo ważne. Tym bardziej, że uruchamiamy je znacznie wcześniej, aniżeli początkowo planowaliśmy. Co więcej, planujemy, żeby poza tym pierwszym odwiertem, który w tej chwili realizujemy takim odwiertem właśnie produkcyjnym, żeby jeszcze w tym roku uruchomić 3 kolejne odwierty produkcyjne, a w przyszłym roku nawet kolejne 2. Więc to jest bardzo perspektywiczne dla nas złoże, które pozwoli nam na wydobywanie gazu, który też zakładamy, że w przyszłości będzie mógł być pompowany do Baltic Pipe'u, czyli tego rurociągu, który będzie łączył szelf norweski przez Danię do Polski, więc to jest dla nas bardzo perspektywiczne złoże. To też ma być jedna z form dalszej dywersyfikacji dostaw gazu po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem. Tak, to prawda. W tej chwili udział tego gazu rosyjskiego w tym, co zużywamy kraju, maleje. Parę lat temu to było prawie 100%, w 2016 roku to było 87%, w zeszłym roku to już było tylko 60%, ale chcemy w 2023 roku, czyli po wygaśnięciu umowy jamalskiej, żeby całkowicie uniezależnić się od gazu rosyjskiego. Będziemy to mogli zrealizować właśnie dzięki Rurze Bałtyckiej, czyli temu gazowi, który będzie płynął do nas z szelfu norweskiego, jak również dzięki sprowadzaniu gazu w postaci płynnej, czyli LNG, z zagranicy. Już w tej chwili ten gaz płynie do Polski nie tylko z Kataru, ale w coraz większym stopniu ze Stanów Zjednoczonych. Kupujemy również często gaz na spocie, czyli miejscowo, i sprowadzamy go do kraju, na przykład gaz norweski, a ostatnio na przykład mieliśmy również dostawę z Trinidad i Tobago. Już mniej więcej 1/4 gazu, który zużywamy w naszym kraju, to jest właśnie gaz LNG. Panie prezesie, a co się dalej dzieje po korzystnym dla nas wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, który uznał, że ceny, jakie płaciliśmy za gaz, były nierynkowe i mocno zawyżone? Trzeba szczerze powiedzieć, że mieliśmy jeden z najdroższych gazów kupowanych na świecie. Mocno za to przepłacaliśmy. Oszacowaliśmy, że ta nadpłata, którą nasza spółka wykonała od listopada 2014 roku do końca lutego tego roku, to około 1,5 miliarda dolarów. I tutaj sąd arbitrażowy wyraźnie przyznał nam rację. Na bazie tego możemy się domagać retroakcji, czyli zwrotu tej nadpłaty za ostatnie lata, jak również ta formuła cenowa jak gdyby automatycznie wchodzi do naszej umowy, więc w tej chwili za ten gaz, który płynie do Polski, my już płacimy według tej nowej formuły cenowej i tak będzie się działo do końca obecnego kontraktu, czyli do końca 2022 roku. PGNiG stosuje się do wyroku, ale Gazprom nie, nadal wystawia faktury po starych cenach. Czy będzie zatem szansa na odzyskanie nadpłaty szacowanej na 1,5 miliarda dolarów? Wyrok sądu arbitrażowego dotyczył wyłącznie formuły cenowej. Ten wyrok nie dotyczył kwestii operacyjnej, czyli jak ta wypłata tych naszych nadpłaconych przez nas pieniędzy ma wyglądać. Ale my niezwłocznie po ogłoszeniu tego wyroku, czyli po 30 marca, rozpoczęliśmy proces uzyskania zapłaty za tą nadpłatę, którą wykonaliśmy. I w tej chwili ten proces z naszym rosyjskim partnerem, z Gazpromem, prowadzimy. Robimy to wykorzystując wszelkie możliwości prawne i proceduralne, które mamy. Mogę tyle powiedzieć, że strona ukraińska była również w sporze z firmą Gazprom i ten proces wydobywania, w cudzysłowie, pieniędzy od Gazpromu w ich przypadku trwał około 3 lat. Ja myślę, że w naszym przypadku to będzie znacznie szybsze. A jak dziś w ogóle wygląda sytuacja w branży? Zużycie gazu pewnie spada, skoro wiele zakładów przemysłowych nie działa z powodu koronawirusa. To jest bardzo trudny czas, dlatego że ceny gazu są na rekordowo niskim poziomie od wielu lat, co zostało spowodowane nie tylko samą pandemią, ale wojną cenową na przykład, która była prowadzona pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją, również tym, że mieliśmy bardzo ciepłą zimę, a w związku z tym zużycie gazu jest mniejsze. Z racji pandemii firmy wstrzymały często produkcję, w związku z tym mniej korzystają z tego gazu. Na rynku europejskim bardzo wiele firm na tę zimę, a szczególnie na pierwszy kwartał tego roku, zgromadziło znaczne zapasy gazu w magazynach. To samo nas dotyczyło, dlatego że wiele krajów spodziewało się problemów, które wynikały z konfliktu, który był pomiędzy Rosją a Ukrainą, więc to wpłynęło bardzo niekorzystnie na rynek gazu w Europie. Ale pomimo tego nasza spółka bardzo sobie dobrze radzi z tym kryzysem. Za pierwszy kwartał tego roku nasza sprzedaż gazu wzrosła aż o 7%. Również, co chciałbym podkreślić, że mamy rekordową sprzedaż naszego gazu za granicą. Sprzedaliśmy 690 milionów metrów sześciennych, co jest rekordem w historii naszej spółki. I to pokazuje, że nasza spółka jest coraz bardziej międzynarodowa. Również wskazuje na to, że Polska może stawać się takim hubem gazowym, czyli wykorzystywać i sprzedawać gaz nie tylko w kraju, ale również sprzedawać go za granicą. Więc można powiedzieć, że w tym bardzo trudnym okresie staramy się radzić sobie jak najlepiej. Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, był naszym gościem. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Między nami powiem ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cię cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji. Potrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie ta nieustanna gra między nami, między nami, między nami. Emocje biorą. Używamy piękne. między nami nie zostanie fan i w natłoku spraw nie zginie też, że choć nie znam rozwiązania, nie wiem czy popełniam błąd, zadowala mnie bez troski. To z naszej płyty tygodnia Tęskno, tym razem utwór Między nami. Program trzeci, 19 już minut do 19. Dziś rano, proszę Państwa, trójkę odwiedziła serce polskiego systemu pocztowego. Tutaj trafia większość przesyłek z zagranicy i spora część przesyłek krajowych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Szwajgier. Dzień na poczcie. Na dobę w tej chwili opracowujemy między 100 a 110 tysięcy przesyłek paczkowych tutaj w Werze. Wer to jest taka duża sortownia przesyłek i mamy podzielony ten wer jakby na takie dwie duże strefy. Jedna, w której dzielimy przesyłki listowe i druga, w której dzielimy przesyłki paczkowe. Poczta Polska zawsze była, jest i będzie. No i widzi Pani, co się dzieje. Wszystko idzie drogą pocztową. Ludzie siedzą w tej chwili w domach, prawda? Zamawiają pocztą. Poniedziałek, czyli początek tygodnia, gdzie ilość przesyłek jest znacznie mniejsza. Dlatego, że no, jesteśmy po weekendzie. Wszystko, co klienci nadali do soboty wyłącznie, jest opracowane. Teraz czekamy na to, co nadadzą dzisiaj. To jest punkt do dezynfekcji rąk. Tak. Jest to w wielu miejscach na hali. Takie punkty są umiejscowione. Nie wychodzimy bez maseczek, bez rękawiczek ochronnych. No musimy dbać o siebie. Bo też te przecież ludzie pracują z różnych stron, przyjeżdżają, dojeżdżają. No i się tutaj stykamy, prawda, codziennie. No niby, o, tak jak widać, odstępy zachowujemy, maski mamy, no ale pracować trzeba, prawda? Nie jest trudna sytuacja, mamy dużo pracy, znacznie więcej niż na co dzień. Czasami ta maszyna staje, pracownicy idą sobie na przerwę, tak spokojnie, tak, że wszyscy mogą iść w jednym czasie. W tej chwili rzadko kiedy zdarza się tak, żeby maszyna stanęła. No na początku, jak był ogłoszony stan zagrożenia jeszcze epidemiologicznego, to my odczuwaliśmy lekki spadek nadań. To było związane z tym, że wszyscy czuliśmy się zagrożeni. Natomiast już w drugim tygodniu tej sytuacji mieliśmy wzrost. W tej chwili to jest około 10% więcej. Przejdziemy do tej części, gdzie są sortowane przesyłki listowe. Pracy mamy teraz zdecydowanie mniej. U nas dużo idzie przesyłek na przykład z sądów, prokurator, z komorników, z różnych firm. No jeżeli i tych przesyłek jest mniej. Mniej jest, tak, zdecydowanie. I wszystko przeniosło się na dół na paczki. Tak, tak, wszystko jest na paczkach. No wiadomo, ludzie siedzą w domu, zamawiają przez internet. Kurierzy non-stop to doręczają. Nie ma takich oporów, żeby wydać kuriera czy zbliżyć się do niego. Tutaj pracownicy przy tych swoich czynnościach nie chodzą cały czas w maseczkach. Z tego względu, że zachowują te wymagane odległości od siebie. 2 metry. I pomimo, że mamy ten XXI wiek, to część przesyłek nie może być podzielona maszynowo, bo nie mamy maszyn przystosowanych do rozdziału dużego formatu przesyłek i wtedy te przesyłki wymagają rozdziału ręcznego. Przez ile rąk przechodzi taka koperta, która jest nadana na poczcie głównej na przykład? Mamy nadawcę, mamy osobę, która przyjmuje przesyłkę, osobę, która musi ją zapakować do opakowania zbiorczego. To już trzy. U nas ktoś, kto wyjmie z tego opakowania zbiorczego i jeżeli jest dzielona maszynowo, to idzie na maszynę i docelowo już idzie do opakowania zbiorczego, idzie sobie do urzędu, który doręczy ją. Natomiast jeżeli jest dzielona ręcznie, to dochodzą jeszcze przynajmniej 2 takie dotknięcia więcej. Widzę też po ilości paczek właśnie, które są do przepakowania, tak? Czyli które są popsute. Jest tego bardzo dużo. Paczki są dziurawe i taka paczka dalej nie może iść. To trafia właśnie na dział przepakowania i tam taką paczkę zabezpieczamy. Wszystkie przesyłki, które są adresowane do osób będących aktualnie na kwarantannie, oczekują na możliwość doręczenia. Mamy codziennie aktualizowane listy. Jak okres kwarantanny mija, są wydawane do doręczenia i doręczane wówczas. Dzień dobry, jestem listonoszem, pracuję na warszawskim Ustrzynowie. Nazywam się Piotr Piotrowski. Ja sobie później ręce dezynfekuję, albo mam rękawiczki, od razu zakładam. Wchodzę sobie do klatki. Roznoszę takie listy. Tak, ja wszystkich ludzi znam wszystkich. Ile pan lat pracuje? 19 ponad. Listonosze pobrali urlopy, niektórzy? Urlopów raczej, jeśli ktoś miał nieplanowany urlop, nie dawano. Nie dawano ze względu na tę sytuację, która jest. Chyba, że ktoś miał planowany, no i bardzo mu zależało, to tak. Nie jest oczywiście ten stan taki emocjonalny, trudny dla nas wszystkich, wynikający ogólnie z całej sytuacji. W związku z tym zagrożeniem epidemicznym doręczamy listy na takiej zasadzie, że mamy prawo podejść do drzwi, poinformować adresata na przykład przez domofon, żeby przygotował dowód osobisty. Z tego dowodu adresat powinien nam okazać bądź odczytać 4 ostatnie cyfry serii dowodu osobistego. My to wpisujemy i albo odmowa podpisu, albo zagrożenie epidemiczne. Wpisujemy to w swoim zeszycie takim doręczeń listów, prawda, tak jak tutaj. I wpisujemy również na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Te listy, które są bez potwierdzenia odbioru, czyli tak jak ten, to z ubiegłego tygodnia mamy prawo wrzucać, czyli jak nie ma potwierdzenia odbioru, to mamy prawo wrzucać do skrzynki. Także ten nasz kontakt teraz z adresatem jest minimalny. Teraz zobaczymy, czy pani jest, powinienem ją poinformować. Powiedzmy tak, dla przyzwoitości. Ona sobie wtedy może wejdzie i... Dzień dobry, panie, jestem listonoszem. Jest list do skrzynki do pani wrzucony, polecony. To jest list taki, który ja mogę wrzucić w związku z obecnymi przepisami, prawda, czyli tego zagrożenia epidemicznego. On leży w skrzynce i czeka na panią. Dziękuję pięknie, kłaniam się, do widzenia. Jedyny kontakt, jaki jest, to jest z emerytami, ze starszymi ludźmi. No to wchodzimy do domu wtedy tak, no wtedy rękawiczki, długopis staram się od razu z góry. Już ludzie wiedzą, bo to już drugi raz jakby nastąpiło, ten już miesiąc minął, czyli już drugi raz płacimy powiedzmy emerytury tym samym ludziom. Będziemy płacić teraz na pierwszego, na 25, płaciliśmy na pierwszego. I oni już wiedzą, że mają ten długopis mieć przygotowany. Jak się zdarzy sytuacja, że ktoś jest starszy, nie może tego długopisu znaleźć, ja ten długopis daję. Ale tak jak mówiłem, tutaj mam ten eliksir szczęścia, który powoduje, że od razu staram się zdezynfekować na rękawiczce dla własnego bezpieczeństwa. Miałem ten niepokój taki przez około tydzień czasu, kiedy dowiedziałem się, dostałem adres z sanepidu, bo sanepid w porozumieniu z Pocztą Polską przesyła adresy ludzi, którzy są w kwarantannie, i dostałem adres tu w moim rejonie, pod którym byłem w minionym tygodniu 3 razy. I doręczałem list, dając swój długopis też bardzo takiej już wiekowej pani. Doręczałem jej 2 listy polecone, 1 przekaz pieniężny i też taki niepokój miałem w sobie, prawda? Zacząłem wtedy kontrolować sobie temperaturę w domu, patrzyłem, ja mam mamę też przez ścianę, mieszkam z mamą 82-letnią prawie, w związku z tym wtedy ten niepokój się we mnie pojawił oczywiście, prawda? Co my wiemy na temat rozprzestrzeniania się wirusa, jeśli chodzi właśnie o papier, o koperty, jakimi informacjami państwo dysponują? Opieramy się na opiniach Światowej Organizacji Zdrowia. Justyna Siwek, Poczta Polska. I głównego inspektora sanitarnego. I obydwie te instytucje nie mają żadnych szczególnych rekomendacji dla nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo korespondencji. Uważają, że jest niskie ryzyko przenoszenia wirusa przy przesyłaniu korespondencji. Wczoraj jeden z dziennikarzy Polskiego Radia, mój kolega, zwrócił uwagę na to, że podjechał do niego listonosz na rowerze, nie mający maseczki. Oczywiście codziennie naczelnicy przypominają pracownikom, zanim, szczególnie listonoszom, zanim wyjdą w rejon, o konieczności noszenia maseczki, a też każdy taki sygnał o braku odpowiednich środków u pracowników traktujemy bardzo poważnie, sprawdzamy, zwracamy uwagę. Jeżeli chodzi o sortowanie przesyłek, to zmian nie ma. Natomiast uległy zmianie wszystkie dodatkowe czynności, które robiliśmy, czyli spotkania z pracownikami, nie są już w takiej formie, jak były. Nie ma żadnych narad służbowych. No, większa dbałość jest o to, żeby sprawdzać, czy pracownicy zachowują odstępy, czy stosują środki ostrożności. Chodzimy, wszyscy z nadzoru, to nie tylko ja, ale wszyscy, którzy nadzorujemy ten proces, musimy chodzić i pilnować, żeby nie stanąć w którymś momencie, żeby się nie okazało, że część z nas musi być poddana kwarantannie. To musimy tego pilnować. Nie boję się, na razie się nie boję. No wszyscy musimy wykonywać pracę. To jest tak jakby nasza dla klientów służba. A spotkała się pani z taką trudną sytuacją jak teraz? Tak trudną jak teraz to nie, to chyba wszyscy przeżywamy po raz pierwszy. Całe serce poświęcam swoje teraz poczcie. Oni wiedzą, że jak źle się czują, czują się osłabieni czy mają katar, to oni zostają w domu. Raczej wolą iść na zwolnienie lekarskie niż narażać zdrowie innych. Są obawy w domu, bo też mam męża na rencie teściową w starszym wieku i tylko się mnie pytają, czy nie ma koronawirusa na poczcie. Ja mówię, nie ma, spokojnie, nie ma, wszystkie środki są zachowane. Także no obawy są, bo to jest niewidzialny wróg, po prostu nie wiemy, gdzie go możemy spotkać, gdzie możemy się tym zarazić. A to tutaj większość kobiet w ogóle pracuje? Tak. Większość kobiet, no niestety muszą dźwigać tutaj, jak widać, i często jest tak, że przesyłka przekracza tam jakąś wagę dozwoloną nam do dźwigania, to biorą to na przykład we dwie, tak? Czyli ta waga się rozkłada. Ludzie nas kojarzą pracę na poczcie głównie, że tak powiem, ze stempelkiem, znaczkiem i kopertą. Więc tutaj nawet ludzie z zewnątrz, jak przychodzą do nas do pracy, to w pierwszym momencie jest szok. No bo to, że tak powiem, to jest naprawdę fabryka. Dzień dobry, panie Andrzeju, już dodałem coś panu. Po dwóch tygodniach można być listonoszem. Tylko trzeba mieć sobie trochę empatii, pewnie, wie pani. No empatii, bo się spotykamy często z ludźmi, którzy są samotni. Którzy są starzy, zagubieni gdzieś. No, czasami miałem sytuację, że i zakupy robiłem komuś, jak mnie prosił. I oczywiście, że jest to swego rodzaju misja. Tak naprawdę nie ma znaczenia dla nas, że co my doręczamy. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co my doręczamy. Ważny jest ten list, żeby dotarł. No teraz to jest aktualny temat wyborów. Z tymi kartami wyborczymi boją się. Ale dlaczego się boją? Tutaj mogą być opory od klientów, także obawiają się, że podejście z taką przesyłką może łączyć się na przykład z pobiciem. Ale listonosz nie może ponosić odpowiedzialności. No ale znając życie, spocznie wina na poczcie. Znaczy ja na pewno jak będę szedł, wezmę ze sobą gaz, który nam wolno nosić, czyli to jest taki gaz pieprzowy, dla bezpieczeństwa. Czy nie myśli pan, że to jest trochę chora sytuacja? No chora sytuacja, absolutnie, no ale no, wykonujemy swoją pracę i ja to bardzo często ludziom mówię, że ja nie jestem tu od tego, żeby z nimi jakiekolwiek panele otwierać dyskusyjne. Oni mają swoje poglądy, ja mam swoje, one czasami są tożsame, czasami są absolutnie różne. Wiem oczywiście o tych wpisach, są według mnie na poziomie takiego zbydlęcenia totalnego. To co pana zabolało jakoś? Te właśnie takie, że listonosze będą roznosić zarazki, że listonosze będą roznosić zarazę jakąś, prawda, że to jest w ogóle no, nie do pomyślenia, że to, jak to tak może być. No nie mówiąc już o tym, co się dzieje tam podobno w portalach tych typu Facebook czy te inne jakieś, gdzie fala tego hejtu całego, o którym żeśmy mówili, to się wylewa totalnie i to z wyzwiskami, z jakimiś tam z oczernianiem ludzi, prawda, łącznie z, nie wiem, z podawaniem nazwisk, imion, gdzie kto pracuje, adresy rodzinne jakieś, bo i do takich rzeczy dochodzi. Zaczynam wtedy w złe emocje wchodzić. One mi są w ogóle niepotrzebne w obecnym czasie. Czyli się pojawia taka agresja myślowa do tych ludzi też, prawda, że oni tacy, jak oni tak mogą, ja to bym im tam, prawda. Także, nie wiem, straszą, nie podchodź, nie wiem, do listonosza, nie podchodź do pani w kasie, bo pani w kasie to cię może zarazić, prawda. No nie. Raz się zdarzyli z zaprzyjaźnionej stacji panowie telewizyjnej, którzy stali, że będę przeprowadzał wybory. Powiedziałem, że to nie ja będę przeprowadzał wybory. Staram się od tego też separować, prawda. No przykre to jest bardzo. To był reportaż Dzień na Poczcie Agnieszki Szwajgier. 7 minut pozostało do 19. Blisko